Robert Louis Stevenson, Markheim. Seslendiren Akın Altan. Evet, dedi satıcı. Buraya düşenler çeşit çeşittir. Bazı müşteriler cahil olur. O zaman üstün bilgilerime değinirim biraz. Bazıları ise namussuzdur. Elindeki mumu karşısındaki ziyaretçinin üstüne kuvvetli bir ışık düşecek şekilde kaldırdı. O zaman da, diye devam etti, erdemlerim sayesinde kazanç sağlarım. Markheim, gün ışığıyla aydınlanmış sokaktan içeri henüz girmişti. Gözleri, dükkandaki parıltı ve karanlık karışımına henüz alışamamıştı. Satıcının kendisine hitap eden sözleri ve mumun yanı başındaki varlığı karşısında sıkıntıyla gözlerini kısıp öbür tarafa baktı. Satıcı hafifçe güldü. ''Noel günü bana geliyorsunuz.'' diye özetledi. ''Evde yalnız olduğumu, bugün çalışmayacağımı göstermek için kepenklerimi indirdiğimi bilmenize rağmen. Bunun bedelini ödemeniz gerekecek. Muhasebe defterimle uğraşmam gerekirken gelip planlarımı alt üst edişinizin bedelini ödemeniz gerekecek. Ayrıca bugün sizde güçlü bir şekilde fark ettiğim garip tutumun bedelini de ödemeniz gerekecek. Ben ihtiyat timsaliyim ve asla aptalca sorular sormam. Ama müşterim gözlerimin içine bakamıyorsa bunun bedelini ödemek zorundadır. Satıcı bir kez daha güldü. Sonra ironik tonunu korumakla beraber her zamanki tüccar ifadesine dönerek, ''Satmak istediğiniz şeye nasıl sahip olduğunuzu her zamanki gibi özetlemeyecek misiniz?'' diye devam etti. ''Yine amcanızın dükkanından bir parça mı? Hatırı sayılır bir koleksiyoncuydu. Değil mi bayım?'' Ufak tefek, soluk benizli ve yuvarlak omuzlu satıcı, neredeyse parmaklarının ucunda durarak, altın çerçeveli gözlüklerinin üstünden bakıyor, inanmazlığını belirten her sözünden sonra başını sallıyordu. Markheim, adamın bakışlarına sonsuz bir merhamet isteği ve hafif bir korku ifadesiyle karşılık verdi. ''Bu defa,'' dedi, ''yanılıyorsunuz. Satmaya değil, satın almaya gelmiştim. Elimden çıkarmam gereken biblolarım yok artık. Amcamın dükkanı duvar kaplamalarına kadar boşaldı. Menkul kıymetler borsasında başarılı oldum ve bundan sonra bir şeyler kaybetmektense sahip olduklarıma yenilerini eklemeliyim artık. Şimdiki amacım tek kelimeyle sadelik. Bir hanım için Noel hediyesi arıyorum.'' diye devam etti. Önceden hazırladığı konuşmaya girerken akıcılık kazanarak ''Haklısınız.'' ''Bu kadar küçük bir şey yüzünden rahatsızlık verdiğim için size özür borçluyum. Ama dün bu konuyu ihmal ettim. Bu akşam da yemek sırasında küçük bir iltifatta bulunmalıyım. Ve sizin de bildiğiniz gibi, zengin bir kadınla yapılacak bir evlilik ihmale gelmez.'' Bir sessizlik oldu. Satıcı bu sırada son cümleyi şüpheli bir tavırla tartıp biçiyor gibiydi. Dükkandaki garip eşya karmaşası arasında kaybolmuş saatlerin tiktakları ve yakınlardaki bir caddeden gelen belli belirsiz trafik gürültüsü sessiz kaldıkları bu zaman aralığını doldurdu. ''Pekala bayım,'' dedi satıcı. ''Dediğiniz gibi olsun. Ne de olsa eski bir müşterisiniz ve eğer dediğiniz gibi iyi bir evlilik yapma şansınız varsa buna engel olmak ne haddime? Bakın burada bir hanıma verilebilecek güzel bir şey var,'' diye devam etti. ''Bir el aynası. 15. yüzyıldan kalma. Garantili. Üstelik iyi bir koleksiyonun parçasıydı. Ama müşterimin menfaatleri açısından ismini gizli tutmak zorundayım. Çünkü o da tıpkı sizin gibi, sevgili bayım, hatırı sayılır bir koleksiyoncunun yeğeni ve yegane varisiydi.'' Satıcı, kuru ve rahatsız edici bir sesle konuşmasını sürdürüp, bir yandan da sözüne ettiği şeyi yerinden almak için öne doğru eğildiğinde Markheim'ın bedeninden bir şok dalgası geçti. Hem elinde hem de ayağında ani bir hareket oldu. Telaşlı hiddet ifadeleri birdenbire yüzüne sıçradı. Bu durum, şimdi aynayı tutan elindeki belirgin titreklik dışında hiçbir iz bırakmadan geldiği gibi süratle kaybolup gitti. ''Ayna mı?'' dedi boğuk bir sesle. Sonra duralayıp daha belirgin bir şekilde yineledi. ''Bir ayna mı? Noel için mi? Ciddi değilsiniz herhalde.'' ''Ama neden olmasın?'' diye bağırdı satıcı. ''Neden ayna olmasın?'' Markheim ona tanımlanması zor bir ifadeyle bakıyordu. ''Neden olamayacağını mı soruyorsunuz bana?'' dedi. ''Neden mi? Şuraya bakın. Aynaya bakın. Kendinize bakın. Gördüğünüz hoşunuza gidiyor mu?'' ''Hayır. Benim de gitmiyor. Hiç kimsenin gitmez.'' Markheim onu o kadar ani bir şekilde aynayla yüz yüze getirmişti ki adam bu hamle sırasında geriye doğru sıçramıştı. Ama şimdi elinde daha kötü bir şey olmadığını fark ederek güldü. ''Müstakbel eşiniz zor memnun edilen biri galiba, bayım.'' dedi. ''Hayır.'' dedi Markheim büyük bir inandırıcılıkla. ''Ama size ne demeli? Sizden bir Noel hediyesi istiyorum ve bana bunu veriyorsunuz. Geçmiş senelerin, günahların ve budalalıkların hatırlatıcısı olan bu lanet olası şeyi, bu el belleğini, bunu bilerek mi yaptınız? Kafanızda bir düşünce mi vardı? Söyleyin hadi. Söyleseniz daha iyi edersiniz. Hadi, bana kendinizden bahsedin. Durun da tahmin edeyim. Yoksa aslında çok yardımsever biri misiniz?'' Satıcı karşısındaki adama dikkatle baktı. Çok garipti. Markheim gülüyor gibi görünmüyordu. Yüzünde daha çok hevesli bir umut kıvılcımı andıran bir ifade vardı. Ama neşeden eser yoktu. ''Nereye varmaya çalışıyorsunuz?'' diye sordu satıcı. ''Yardımsever değil misiniz?'' diye sordu öbürü endişeli bir sesle. ''Yardımsever değilsiniz, dindar değilsiniz, dürüst değilsiniz, sevmeyen, sevilmeyen birisiniz. Para almaya yarayan bir el, parayı saklamaya yarayan bir kasa. Hepsi bu mu? Tanrı aşkına be adam, hepsi bu mu? Ne olduğunu size anlatacağım.'' diye sert sayılabilecek bir sesle başladı satıcı. Ama sonra kendini tutamayıp yeniden gülmeye başladı. ''Ama anladığım kadarıyla sizinkisi bir aşk ilişkisi olmalı. Çünkü o kadın için içmişsiniz galiba.'' ''Ah!'' dedi Markheim garip bir ilgiyle. ''Siz hiç aşık oldunuz mu? Anlatın bana hadi.'' ''Ben mi?'' dedi satıcı. ''Ben ve aşık olmak. Buna hiç vaktim olmadı benim. Bugün de bütün bu saçmalığa vaktim olmadığı gibi. Aynayı alıyor musunuz, almıyor musunuz? Neden acele ediyorsunuz?'' diye döndü Markheim. ''Burada durup sizinle konuşmak çok zevkliydi. Ve hayat o kadar kısa ve güvensiz ki hiçbir zevki sona erdirmek için acele etmek istemem. Hayır, bu kadar yetersiz bile kalsa istemem. Tutunmalıyız. Elimize geçen ne kadar az olursa olsun ona tutunmalıyız. Uçurumun kenarında bir adam gibi. Her an bir uçurumdur. Düşünsenize. Bir mil yüksekliğinde bir uçurum. Yuvarlanıp düştüğünüz takdirde İnsan olmamızı sağlayan her özelliğimizi dağıtıp yok edebilecek kadar yüksek bir uçurumdur. İşte bu yüzden en iyisi güzel güzel konuşmalı. Gelin birbirimizi konuşalım. Neden bu maskeyi giymek zorunda olalım ki? Gelin gizli yönlerimizden bahsedelim. Kim bilir, belki de dost olabiliriz. Size söyleyecek sadece bir tek sözüm var, dedi satıcı. Ya alışverişinizi yapın ya da dükkanımdan defolup gidin. ''Doğru, doğru.'' dedi Markheim. ''Yeterince oyalandık. Şimdi işe dönelim. Bana başka bir şey gösterin.'' Satıcı, bu kez aynayı rafa geri koymak için tekrar eğildi. Eğilirken zayıf sarı saçları gözlerinin önüne düştü. Markheim, bir eli mantosunun cebinde ona doğru biraz yaklaştı. Sırtını dikleştirerek derin bir nefes aldı. Aynı zamanda yüzünde birbirinden farklı birçok ifade belirdi. Şiddet, korku ve kararlılık, zevk ve fiziksel bir tiksinti. Üst dudağını acı çeker gibi kaldırdığında dişleri göründü. ''Bu belki işinizi görür.'' dedi satıcı. Ve tam doğrulmak üzereyken Markheim arkasından kurbanın üstüne atladı. Uzun, şişe benzer hançer karanlıkta bir ışıltı çakarak aşağı doğru düştü. Satıcı bir tavuk gibi çırpınırken şakağını rafa vurdu ve sonra da yere yığılıp kaldı. Bu dükkanın içinde zamana ait bir sürü küçük ses vardı. Bazıları sanki ileri yaşlarından dolayı görkemli ve yavaş, diğerleri ise geveze ve aceleciydi. Bütün bu sesler birbirine karışan tiktaklardan oluşan bir koro halinde saniyeleri sayıyordu. Sonra bir delikanlıya ait ayakların kaldırımdan ağır adımlarla koşarak geçişi, bu daha küçük sesleri bölerek bastırdı ve Markheim'ı ürkürterek çevresindekilerin bilincine geri döndürdü. Dehşet içinde etrafına bakındı. Mum tezgahın üzerinde duruyordu. Ucundaki alev bir hava akımından etkilenerek vakur bir biçimde kıvrılıp bükülüyordu. Alev'in bu küçük devinimiyle odanın her yeri gürültüsüz bir telaşa boğuluyor, dalgalı bir deniz gibi kabarıp kabarıp iniyordu. Uzun gölgeler baş eğiyor, kalın karanlık lekeler sanki soluk alır gibi şişip küçülüyor, portrelerin ve Çin tanrılarının yüzleri su içindeki imgeler gibi değişiyor ve titreşiyordu. İçerideki kapı aralık duruyordu. Aralıktan hayal meyal sızarak bu gölgeler kümesini yaran uzun gün ışığı şeridi işaret eden bir parmağı andırıyordu. Markheim'in bakışları korkuyla ortalıkta dolaştıktan sonra kamburu çıkmış ve yüzüstü kapaklanmış halde yerde yatan kurbanının vücuduna döndü. Bu inanılmaz derecede küçük vücudun hayattayken olduğundan daha aşağılık görünmesi çok garipti. Yerde yatan satıcı sefil giysileri ve hantal duruşuyla daha çok kereste talaşını andırıyordu. Markheim'in bakmaya bile korktuğu şey buydu işte. Hiç de zor olmamıştı. Ama bakmaya devam ettikçe bu eski giysi yığını ve kan gölü anlamlı sesler bulmaya başladı. Orada öylece yatmalıydı. Uzuvlarının çalışmasını ve bedenindeki mucizevi hareket kabiliyetini tekrar kazanmasını artık hiç kimse sağlayamazdı. Ceset, bulunana kadar orada öylece yatmalıydı. Bulunana kadar mı? Evet, ama ya o zaman ne olacaktı? O zaman bu ölü et yığını, İngiltere'nin her yerinde yankılanacak bir haykırışla sesini yükseltip, dünyayı olayın peşini bırakmamaya mı çağıracaktı? Her neyse, ölü ya da diri, o hala düşmanıydı. Ölüm, beynin sustuğu zamandır, diye düşündü ve kafası son sözcüğe takılıp kaldı. Zaman. İş tamamlanmış olduğuna göre, kurban için biten zaman, katil için önem kazanmış ve hızla akmaya başlamıştı. Bu düşünce henüz aklındaydı ki, saatin öğleden sonra 3'ü gösterdiğini bildiren 2 saat çanı birbiri ardına çalmaya başladı. Hem hız hem de ses açısından birbirinden farklı olan bu çan seslerinden biri, bir katedral kulesinden geliyormuşçasına derinken, diğeri bir vals üvertürünün tiz notalarını çalar gibiydi. O dilsiz odanın içinde birdenbire bu kadar çok lisanın aynı anda konuşmaya başlaması Markheim'i afallatmıştı. Elinde mumla oradan oraya dolaşırken, hareket eden gölgelerle kuşatılmış, şans eseri oluşan yansımalardan ölesiye korkarak kendini toparlamaya çalıştı. Bazısı yerli tasarım, bazısı Venedik ya da Amsterdam'dan gelme çok sayıda pahalı aynada kendi yüzünün tekrarlanarak çoğalan yansımalarını sanki bir casus ordusuymuş gibi görüyor, kendi gözleriyle kendisine yakalanıyor ve takip ediliyordu. Kendi ayak sesleri yavaşça attığı her adımda etraftaki sessizliği bozuyordu. Ceplerini doldurmaya devam ederken bile hala planındaki binlerce hatayı bıktırırcasına tekrarlayan aklı onu suçluyordu. Daha sessiz bir saat seçmiş, kendisinden şüphelenilmesini engelleyecek bir mazeret hazırlamış olmalıydı. Bıçak kullanmamalıydı. Daha dikkatli davranmalı, satıcıyı bağlayıp ağzını tıkamalı ama öldürmemeliydi. Daha cesur olup hizmetçiyi de öldürmesi, her şeyi öbür türlü yapmış olması gerekirdi. Rahatsız edici pişmanlıklar, aklın değiştirilemezi değiştirmek, artık faydasız hale gelmiş planları yapmak, geriye döndürülemez geçmişin mimarı olmak için durmak bilmeyen çabası. Aklından bütün bunlar geçerken vahşi korkular, beyninin daha uzak bölgelerine terk edilmiş bir tavan arasında koşuşan fareler gibi üşüşüyordu. Polis memurunun eli omzuna ağır bir şekilde düşecekti. Sinirleri oltaya takılmış bir balık gibi sarsılacaktı. Bazı ürkünç sahneler gözlerinin önünden dört nala geçiyordu. Mahkemedeki sanık sandalyesi, hapishane, idam sehpası ve kara tabut. Sokaktaki insanların korkusu kuşatma yapan bir ordu gibi beynine çöreklendi. İmkansız ama diye düşünerek orada olup biten mücadeleyle ilgili bir söylentinin dışarıdaki insanların kulaklarına çalınmış ve meraklarını cezbetmiş olduğu ve bu insanların şimdi komşu evlerde hareketsiz ve kulakları tetikte oturdukları kehanetinde bulundu. Yalnız insanlardı bunlar. Noel'i geçmişe ait hatıralara tutunarak tek başlarına geçirmeye mahkum insanlardı ama yavaş yavaş bu müşfik durumlarından sıyrılıyorlardı şimdi. Mutlu aile eğlenceleri, yuvarlak masa etrafında hüküm süren bir sessizliğe dönüşüyor, annenin parmağı havada asılı kalıyordu. Hangi sınıftan, hangi yaştan ve hangi mizaçtan olurlarsa olsunlar, Hepsi de kalplerinin derinliklerinde onun boğazını sıkacak olan ipi gözlüyor, dinliyor ve dokuyorlardı. Bazen yeterince yumuşak hareket edemediğini sandığında uzun bohemya kadehlerinin şıngırtısı adeta bir zil gibi yüksek sesle çınlıyordu. Tiktak seslerinin yoğunluğu paniğe kapılan Markheim'ı bütün saatleri durdurmaya itiyordu. Ve sonra yine korkuları süratle şekil değiştirdiğinde evin olağanüstü sessizliğini olası bir tehlike kaynağı, yoldan geçen herhangi birini uyarıp durduracak bir işaret olarak görüyor, adımlarını daha cesurca atmaya başlıyor, dükkandaki eşyalar arasında ses çıkartmaktan korkmadan telaş içinde geziyor ve kendi evinde rahatça dolaşan meşgul bir adamın hareketlerini özenli bir kabadayılık içinde taklit ediyordu. Ama onu etkisi altına alan tehlike çanları artık birbirinden o kadar farklıydı ki aklının bir bölümü hala dikkatli ve kurnazken bir diğer bölümü delilik uçurumunun kenarında sendeliyordu. Böylece her korkuya kolayca kapılır hale gelişi sanrılarından özellikle birine güçlü bir hakimiyet sağlamıştı. Beyaz yüzünü pencereye yaklaştırıp içeriği dinleyen bir komşu ya da dükkanın önünden geçerken şiddetli bir şüpheye kapılan herhangi biri sadece kuşkulanabilir ama tuğla duvarların ve panjurları inik pencerelerin ardından hiçbir şeyi bilemezdi. Sadece sesler ulaşabilirdi onlara. Ama burada, evin içinde yalnız mıydı? Yalnız olduğunu biliyordu. Hizmetçinin sevine sevine yola çıkışını seyretmişti. Mümkün olan en iyi halini takınarak günü yaşamaya gittiği, yüzündeki tebessümde adeta yazılıydı. Elbette ki evde yalnızdı. Ama yine de boş evin yukarıdaki bölmelerinde hafif bir çift ayak kıpırtısı duyduğuna emindi. Bir çeşit varlığın kesin ve açıklanamaz bir şekilde bilincindeydi. Elbette. Hayal gücü bu varlığı evin her odasında ve her köşesinde takip ediyordu. Şu anda o, yüzü olmayan bir varlıktı. Ama görmesini sağlayan gözleri vardı. Şimdi de Markheim'ın bir gölgesi haline gelmişti. Ve bu defada kurnazlığı ve nefreti sayesinde yeniden ruh bulan ölü satıcının suretinden bakıyordu. Zaman zaman zor da olsa cesaretini toplayabildiğinde hala bakışlarını geri püskürtmeyi sürdüren açık kapıya bakıyordu. Ev yüksek, çatıdaki pencere ise küçük ve kirliydi. Dışarıdaki gün ışığı sis yüzünden körleşmişti. Zemin kata süzülen ışık son derece zayıftı ve dükkanın kapı eşiğini belli belirsiz aydınlatıyordu. Ama her şeye rağmen bu şüphe uyandıran ışık dilimi içinde titrek bir gölge asılı değil miydi? Ansızın dışarıda, sokaktan gelen şen şakrak bir adam elindeki cisimle dükkan kapısına vurmaya başladı. Bir yandan da satıcıya takıldığında hitap etmek için adı yerine kullanmaya alışkın olduğu sözcükleri bağırarak ona sesleniyordu. Buza çakılmış gibi olan Markheim, ölü adama doğru baktı. Ama hayır, son derece sessiz bir biçimde yatıyordu. Kapıya inen darbeleri ve bağırışları işitemeyecek kadar uzak bir yerlere uçup gitmişti. Sessizlik denizlerinin dibine çökmüştü. Ve bir zamanlar kasırga uğultusu içinde bile ayrımsayabileceği kendi adı artık boş bir ses haline gelmişti. Ve işte şen şakrak adam da kapıya vurmaktan vazgeçerek oradan uzaklaşmıştı. Yapılması gereken ne kaldıysa bitirmek için elini çabuk tutması gerektiği konusunda açık bir uyarıydı bu. Bu tehditkar bölgeden uzaklaşmalı, Londra kalabalığının ortasına dalmalı ve günün öbür yarısına girildiğinde o güvenli ve masum görünüşlü sığınağına, yatağına ulaşmış olmalıydı. Bir ziyaretçi gelmişti bile. Her an bir diğeri daha gelebilir ve daha inatçı davranabilirdi. İşi bitirmiş olduğu halde ektiğini biçememek fazlasıyla nefret verici bir başarısızlık olurdu. Şimdi Markheim'ı para ilgilendiriyordu ve paraya ulaşmasını sağlayacak olan anahtarlar. Omzunun üstünden açıkça kapıya baktı. Gölge hala orada dolanıyor ve titriyordu. Aklında bilinçli hiçbir tiksinti olmadan ama karnında bir titremeyle kurbanının vücuduna doğru yaklaştı. İnsan özü bedeni terk etmiş gibiydi. Yarısına kadar kepekle doldurulmuş bir elbiseye benziyordu. Kol ve bacaklar ortalığa yayılmış, gövde ikiye katlanmış, yerde yatıyordu. Ama yine de bu şey onu kendinden uzaklaştırıyordu. Göze böylesine renksiz ve önemsiz görünmesine rağmen dokunulduğunda çok şey ifade ediyor olabileceğinden korktu. Vücudu omuzlarından tutup sırt üstü çevirdi. Tuhaf biçimde hafif ve esnekti. Kollarla bacaklar sanki kırılmışlar gibi en olmayacak durumlara giriyorlardı. Yüzü tüm ifadesini kaybetmişti. Ama mum gibi solgundu ve bir şakağının çevresi şaşırtıcı biçimde kana bulanmıştı. Bu, Markheim için hoş olmayan bir durumu ifade ediyordu. Onu aniden geçmişe, bir balıkçı kasabasına, herhangi bir şenlik gününe geri götürdü. Gri bir gün, uğuldayan rüzgar, kalabalık cadde, bando sesleri, davulların gümbürtüsü, bir balat şarkıcısının genizden gelen sesi ve bir oraya bir buraya gidip gelen bir erkek çocuğu kalabalık içindeki kapılar arasında kaybolmuş ve merakla korku arasında bölünmüştü. Ta ki toplantı yerinin ön tarafına çıkarak bir kulübe ve üstünde resimler olan büyük bir perde gördü. Kasvetle tasarlanmış, abartılı renklerle süslenmiş resimlerdi bunlar. Yanında çırağıyla Brownrigg, öldürülen misafirleriyle Manning ailesi, Turtle'ın ölüm pençesine yakalanmış, Ver ve ayrıca ünlü cinayetlerin bir çetelesi. Brownrigg, Londralı bir kilise cemaati tarafından yoksul hamile kadınlara bakması için işe alınan Elizabeth Brownrigg, genç bir kadın çırağı vahşice öldürdükten sonra 1767 yılında idam edildi. Manning ailesi, Frederick ve Maria Manning yemeğe gelen misafirlerini öldürüp mutfak döşemesinin altına gömdüler. 1849 yılında idam edildiler. Turtle, zengin bir tüccarın oğlu olan kumarbaz John Turtle, William Ware'i bir kır evinde tuzağa düşürüp vahşice dövdükten sonra ölmemekte direnen kurbanının boğazını kesti. 1823 yılında idam edildi. Bu şey bir yanılsama kadar açık seçikti. Ufalıp o küçük erkek çocuğunun içine girmişti. Bir kez daha, aynı fiziksel isyan duygusuyla o iğrenç resimlere bakıyordu. Davulların tokmak sesleri onu hala sersemletiyordu. O gün çalınan melodilerden biri hafızasında canlandı. Bunun üzerine ilk kez vicdan azabı duydu. Midesi bulandı, eklemleri birdenbire güçsüzleşti ki buna karşı hemen direnç göstermek ve bunu yenmek zorundaydı. Bu düşüncelerden kaçmak yerine onlarla yüzleşmenin daha tedbirli bir davranış olacağına karar verdi. Ölü yüze daha dikkatli bakarken işlediği suçun doğasını ve büyüklüğünü kavramaya zorluyordu aklını. Çok kısa bir süre önce bu yüz her duygu değişimiyle birlikte devinmişti. Bu renksiz ağız konuşmuştu. Bu vücut kontrol altındaki enerjilerle alev alev yanmıştı. Ama şimdi ve Markheim'ın yaptığı şey yüzünden o yaşam parçası durdurulmuştu. Bir saatçinin aniden uzattığı parmağıyla saatin tiktaklarını durdurması gibi. Sonunda çaresizlik içinde şu sonuca vardı. Pişmanlık dolu bir bilinçle başa çıkamazdı. O boyalı cinayet resimlerinin önünde tir tir titreyen aynı kalp kendi gerçeğine kılı kıpırdamadan bakıyordu. Hissettiği şey olsa olsa bir merhamet kırıntısı olabilirdi. Dünyayı büyülü bir bahçe yapabilecek tüm bu güçlere boşu boşuna sahip olmuş biri için, hiç yaşamamış ve şimdi de ölmüş biri için. Ama hayır, pişmanlıktan eser bile yoktu. Hemen ardından kendisini bu düşüncelerden çekip çıkararak anahtarları buldu ve dükkanın açık kapısına doğru ilerledi. Dışarıda şiddetli bir yağmur başlamıştı. Yağmurun damdaki sesi sessizliği bölmüştü. Tabanından su damlayan büyük bir mağarada olduğu gibi evin bölmelerine belli belirsiz, kesintisiz bir yankılanma musallat olmuştu. Kulağı dolduruyor ve saatlerin tiktaklarıyla karışıyordu. Markheim kapıya yaklaşırken kendi ihtiyatlı ayak sesine cevap olarak merdiven basamağını çıkan bir başka ayağın adımlarını duyar gibi oldu. Gölge hala kapı eşiğinde salına salına titreşiyordu. Kararlılığının tüm ağırlığını kaslarına verip kapıyı geriye doğru itti. Solgun, sisli gün ışığı çıplak zemin ve merdivenlerin üzerine donuk bir aydınlık yaydı. Sahanlıkta elinde baltalı harbesiyle duran zırhın parlak kostümüne, koyu renk tahta oymalara ve duvar kaplamasının sarı tahtalarına asılmış çerçeveli resimlerin üzerine vurdu. Yağmur damlalarının düşüşü evin içinde öyle büyük bir gürültü çıkarıyordu ki, Markheim'ın kulakları bu gürültüyü birbirinden farklı birçok ses olarak ayırt etmeye başlamıştı. Ayak sesleri ve iç çekişler, uzakta uygun adım yürüyen üniformalıların yere basışları, sayılan paraların şıkırtısı ve gizlice aranan kapıların gıcırtısı. Damlaların tonoz üzerindeki pıtırtısına ve suyun borulardan fışkırışına karışıyor gibiydi. Yalnız olmadığı hissi içinde büyüyüp delilik sınırlarına dayandı. Dört bir yanda varlıklar tarafından avlanıyor ve tuzağa düşürülüyordu. Bu varlıkların üst kattaki bölmelerde gizli gizli hareket ettiklerini duyuyordu. Dükkanda ölü adamın ayağa kalktığını duyuyordu. ve büyük bir gayretle merdivenleri tırmanmaya başlarken ayaklar sessizce önünden kaçıyor ve arkasına saklanarak onu takip ediyordu. ''Keşke sahar olsaydım.'' diye düşündü. O zaman ruhuna ne kadar huzurlu bir şekilde sahip çıkabilirdi. Sonra yeniden, üstelik daha da güçlü bir dikkatle kulak vererek, savunma güçlerini hazır tutan ve hayatını koruyacak güvenilir bir nöbetçi diken bu huzursuzluk hissi için kendi kendisine şükretti. Başı boynunun üstünde sürekli olarak dönüyordu. Yuvalarından fırlayacakmış gibi görünen gözleri her tarafı araştırıyor, her tarafta gözden kaybolan isimsiz bir şeyi son anda ucu ucuna yakalayarak yarım başarılar elde ediyordu. Birinci kata çıkan 24 basamak, 24 ıstıraptı. Birinci katta kapılar aralık duruyordu. Üçü de üç pusu gibiydi. Topun ağzındaymış gibi sinirlerini geriyordu. Bir daha asla insanların inceleyici gözlerinden yeterince saklanamayacağını ve korunamayacağını hissetti. Tek arzuladığı evde olmaktı. Duvarlarla kuşatılmak, yatak giysilerinin içine gömülmek ve Tanrı'dan başka herkes için görünmez olmak. Bu düşünceyle birlikte diğer katillere dair hikayeleri ve bunların yakasını bırakmadığı söylenen ilahi intikamcıların korkusunu hatırlayarak biraz şüpheye düştü. En azından onun için durum böyle değildi. O tabiat kanunlarından korkuyordu. Çünkü duygusuz ve değişmez yöntemleriyle işlediği suçtan dolayı onu mahkum edecek bir delil saklamış olmalıydılar. İnsan yaşamının sürekliliğinde bir kesinti olabileceğinden, tabiatın kasıtlı bir kanunsuzluğundan, körü körüne ve batıl bir dehşetle 10 kat daha fazla korktu. Bir hüner oyunu oynadık kurallara bağlı kalarak, sonucu sebepten yola çıkıp hesaplayarak. Ya tabiat, satranç tahtasını deviren mağlup hükümdar gibi, sürekliliklerini sağlayan yaratılış kalıbını kırarsa? Buna benzer bir şey, kış mevsimi zamansız başladığında Napolyon'un da başına gelmişti. Yazarlar öyle diyordu. Mağlup hükümdar, Napolyon, satrançta kaybetmek gibi küçük yenilgiler karşısında öfke nöbetleri geçirirdi. Napolyon 1812 yılında kış mevsimi zamanından önce bastırmış ve faciayla son bulan Rusya seferinin en büyük sebebi olmuştu. Buna benzer bir şey Markheim'in başına da gelebilirdi. Sert duvarlar saydamlaşabilir ve camdan bir kovan arıları nasıl açık ederse aynı şekilde açık edebilirdi yaptıklarını. Sağlam döşeme tahtaları ayağının altında bir bataklık gibi gevşeyebilir ve onu kıskacına alabilirdi. Ve onu mahvedebilecek daha makul kazalar da vardı. Örneğin, eğer ev başına yıkılıp onu kurbanının vücudunun yanı başına hapsedecek olursa ya da bitişikteki ev yanıp tutuşursa ve itfaiyeciler ona dört bir yandan saldırırlarsa. Bunlardan korkuyordu ve bunlara bir anlamda Tanrı'nın günaha karşı uzanan elleri denilebilirdi. Ama Tanrı'nın kendisi hakkında içi rahattı. Yaptığı işin aykırı olduğu şüphesizdi. Ama mazeretleri de öyleydi ki Tanrı bunu biliyordu. O oradaydı, insanların arasında değildi. Bu yüzden onun adaletine inanıyordu. Misafir odasına sağ salim girip kapıyı arkasından kapattığında korkularına geçici olarak ara verdiğinin farkındaydı. Oda epey boşaltılmıştı. Üstelik halı da yoktu. Eşya sandıkları ve yerli yersiz mobilyalarla darmadağındı. İçinde kendisini tiyatrodaki bir aktör gibi çeşitli açılardan seyrettiği birkaç büyük boy aynası, çerçeveli ve çerçevesiz, yüzleri duvara dönük duran bir sürü resim, güzel bir Sheraton büfe, kakma işi bir camlı dolap ve kaneviçe süslemeli perdeleri olan kocaman eski bir yatak vardı. Pencereler sahanlığa açılıyordu ama büyük bir şans eseri, kepenklerin alt kısmı kapalıydı ve bu da onu komşulardan saklıyordu. Sonunda Markheim, dolabın önündeki eşya sandığına yaklaştı ve anahtarları denemeye başladı. Uzun bir işti bu. Çünkü çok anahtar vardı. Üstelik sıkıntı da veriyordu. Ne de olsa dolaptan hiçbir şey çıkmama olasılığı da vardı. Zamansa uçup gidiyordu. Ama işgalin yakınlığı aklını başına getiriyordu. Gözünün ucuyla kapıyı gördü. Hatta ona mevzilerinin iyi durumunu denetlemekten memnun orduları kuşatılmış bir kumandan gibi arada bir de doğrudan doğruya bakıyordu. Ama aslına bakılırsa huzurluydu. Sokağa düşen yağmurun sesi doğal ve hoştu. Şimdi de sokağın öbür tarafından gelen piyano notaları bir ilahi melodisiyle canlanmış, bir sürü çocuk sesi havaya ve sözcüklere karışmıştı. Melodi ne kadar görkemli, ne kadar rahatlatıcıydı. Genç sesler ne kadar tazeydi. Markheim anahtarları ayırırken gülümseyerek ilahiye kulak verdi. Yanıtlanabilir fikir ve imgeler üşüşmüştü aklına. Kiliseye giden çocuklar ve tiz orgun çalışı, evlerinden uzak çocuklar, dere kıyısında yüzenler, böğürtlen çalılarıyla kaplı çayırda başıboş gezenler, bulutların kılavuzluk ettiği rüzgarlı gökyüzünde uçurtma uçuranlar ve sonra ilahinin bir diğer namesiyle kiliseye ve yaz mevsiminin pazar günlerinin uyuşukluğuna geri dönüş. Ve papazın tiz ve kibar sesine, bunu hatırlayınca gülümsedi, boyanmış Jacoben mezarlarına ve kilise koro mahallindeki bölmede yazılı 10 emrin silik harflerine. Orada öylece hem işiyle meşgul hem de kendinden geçmiş bir halde otururken birden tüyleri diken diken oldu. Bir buz çarpması, bir ateş çarpması, birden patlayan bir kan boşalması geçti üzerinden ve sonra heyecandan titreyerek yerine mıhlanıp kaldı. Birinin adımları merdiveni ağır ve sabit bir tempoyla tırmandı. Şimdi de bir el kapı tokmağını tutuyordu ve kilit dönmüş, kapı açılmıştı. Korku, Markheim'ı bir günaha tutsak etmişti. Neyi beklemesi gerektiğini bilmiyordu. Yürüyerek gelen ölü adamı mı, yoksa insan adaletinin resmi vekillerini mi, yoksa onu idam sehpasına götürmek üzere körü körüne içeri dalan, şans eseri suça tanıklık etmiş birini mi? Ama kapı aralığından bir baş uzanıp odaya göz gezdirdiğinde ona bakıp başıyla selam vererek sanki aralarında arkadaşça bir tanışıklık varmış gibi gülümsediğinde ve sonra tekrar geri çekilip kapıyı arkasından kapattığında korkusu kontrolünden çıkıp kurtularak boğuk bir çığlığa dönüştü. Bu sese karşılık olarak ziyaretçi geri geldi. "Beni mi çağırdın?" diye sordu memnuniyetle. Aynı zamanda odaya girdi ve kapıyı arkasından kapattı. Ama Markheim ayakta durmuş ve tüm gözlerini onun üzerine dikmişti. Belki de görüşü üzerine bir perde inmişti. Ama yeni gelenin dış hatları dükkanın titrek mum ışığındaki putlarda olduğu gibi değişiyor ve titreşiyordu sanki. Bazen onu tanıdığını düşünüyordu, bazen de kendisine bir benzerliği olduğunu ve her an bu şeyin ne dünyaya ne de Tanrı'ya ait olduğu yargısı. Boğazını düğümleyen canlı bir dehşet gibi orada göğsünde yatıyordu. Ama buna rağmen içeri girip yüzünde bir gülümsemeyle Markheim'a bakarak dikilirken yaratığın tuhaf bir sıradanlığı vardı. "Parayı arıyorsun sanırım," diye eklediğinde bunu gündelik nezaket vurgusuyla söylemişti. Markheim hiç cevap vermedi. "Seni uyarmalıyım," diye devam etti öbürü. Hizmetçi, sevgilisinin yanından her zamankinden erken ayrıldı ve yakında burada olacak. Eğer Bay Markheim bu evde bulunacak olursa, bunun sonuçlarını ona anlatmama gerek yok herhalde. "Beni tanıyor musun?" diye bağırdı katil. Ziyaretçi gülümsedi. "Uzun süredir en sevdiklerimden biri oldun," dedi. "Sana yardım etmeyi uzun süredir bekliyor ve çoğu kez diliyordum." "Nesin sen?" diye bağırdı Markheim. "Şeytan mı?" "Ne olabileceğim?" diye karşılık verdi öbürü. "Sana vermeyi vaat ettiğim hizmeti etkileyemez." "Etkileyebilir," diye bağırdı Markheim. "Etkiler. Senden yardım almak mı?" "Hayır, asla. Senden asla. Beni daha tanımıyorsun. Tanrı'ya şükür, beni tanımıyorsun." "Seni tanımak mı?" diye cevapladı ziyaretçi. Nazik türden bir ciddiyet ya da daha doğrusu sertlikle. "Seni ruhuna kadar tanıyorum." "Beni tanımak mı?" diye haykırdı Markheim. "Bunu kim yapabilir ki? Benim hayatım kendimin gülünç bir taklit ve ihtirasından başka bir şey değil. Doğamı yalanlamak için yaşadım ben. Tüm insanlar bunu yapar. Tüm insanlar dışlarında büyüyüp onları boğan bu maskeden daha iyidirler. Her birinin hayat tarafından sürüklenip götürüldüğünü görürsün. Haydutların yakalayıp pelerine büründürdüğü biri gibi. Eğer kendi kontrollerini ellerinde tutabilselerdi, eğer yüzlerini görebilseydin, tamamen farklı bir şey olurlardı. Kahramanlar ve azizler için ışık saçarlardı. Ben bunların çoğundan kötüyüm. Benliğim daha fazla örtülmüş. Mazeretim bana ve Tanrı'ya malumdur. Ama zamanım olsaydı kendimi açık edebilirdim." "Bana mı?" diye sordu ziyaretçi. "Herkesten önce sana," diye karşılık verdi katil. Zeki olduğunu varsaymıştım. Sandım ki var olduğuna göre kalp okuyan biri olmalıydın. Oysa sen beni yaptıklarımdan dolayı yargılamayı vaat edecektin. Düşünsene, yaptıklarımdan dolayı. Doğdum ve bir devler ülkesinde yaşadım. Ana rahminden çıktığımdan beri devler beni bileklerimden tutarak sürüklediler. Yazgımın devleri. Ve sen beni yaptıklarımdan dolayı yargılayacaktın. Ama içime bakamıyor musun? Kötülüğün benden nefret ettiğini anlayamıyor musun? İçimde vicdanın o net yazısını, çok şık hiçe sayılmış da olsa, kasıtlı hiçbir safsata tarafından asla bulandırılmamış o yazıyı göremiyor musun? Beni kesinlikle insaniyet kadar bildik olması gereken bir şey olarak, gönülsüz bir günahkar olarak okuyamıyor musun? Bütün bunlar çok duygulu bir biçimde ifade edilmiş şeyler, oldu ziyaretçinin cevabı. Ama beni ilgilendirmiyor. Bu safsatalar benim sınırlarımı aşar ve hangi zorunluluk yüzünden sürüklenip gittiğinde hiç umurumda değil. Bunun sonucu olarak doğru yöne sürüklenmiş olmandan başka. Ama zaman uçup gidiyor. Hizmetçi, insanların yüzlerine ve reklam panolarındaki resimlere bakınarak gecikiyor. Ama yine de gittikçe yakınlaşmayı sürdürüyor. Ve hatırlasana, sanki idam sehpaları Noel sokaklarından geçerek sana doğru bizzat yürüyorlar gibi. Sana yardım edeyim mi? Ben. Her şeyi bilen. Parayı nerede bulacağını sana söyleyeyim mi? Karşılığında ne isteyeceksin? Diye sordu Markheim. Bu hizmeti sana Noel hediyesi olarak sunuyorum, diye cevapladı öbürü. Markheim bir çeşit buruk zafer duygusuyla gülümsemekten kendini alamadı. Hayır, dedi. Senin ellerinden hiçbir şey almayacağım. Susuzluktan ölüyor da olsam, testiyi dudaklarıma dayayan senin elinse, onu reddetme yürekliliğini kendimde bulmalıyım. Safça bir davranış olabilir. Ama kendimi şerre teslim edecek hiçbir şey yapmayacağım. Ölüm döşeğinde edilen tövbelere hiçbir itirazım yok, diye yorumladı ziyaretçi. Çünkü faydasına inanmıyorsun, diye bağırdı Markheim. Öyle demedim, diye karşılık verdi öbürü. Ama ben bu konulara farklı bir açıdan bakıyorum. Hayat sona erdiğinde benim ilgim azalır. İnsan bana hizmet etmek için yaşamıştır. Dinin rengi altından karanlık bakışlar yaymak ya da buğday tarlasına burçak ekmek için arzu dolu zayıf bir uysallık anında senin de yaptığın gibi. Artık kurtuluşuna bu kadar yaklaşmış olduğuna göre hizmetlerine farklı bir hizmet daha ekleyebilir, tövbe edip gülümseyerek ölebilir ve böylece yaşayan müritleriminkinden daha ürkek bir güven ve umut geliştirebilirsin. Ben o kadar da zor bir patron değilim. Dene beni. Yardımımı kabul et. Şimdiye kadar yapmış olduğun gibi kendini hayatta memnun et. Kendini daha kuvvetli bir biçimde memnun et. Dirseklerini tahtaya uzat. Ve gece inmeye başlayıp perdeler kapandığında seni daha fazla rahatlatmak için söylüyorum, vicdanınla arandaki kavgayı bitirmeyi ve Tanrı'yla kaypakça barışmayı kolay bile buluyor olacaksın. Daha az önce böyle bir ölüm döşeğinden geldim. O da adamın son sözlerini dinlerken içtenlikle yas tutanlarla doluydu ve merhamet duygusuna karşı taş gibi sertleşmiş olan o yüze baktığımda onun umutla gülümsediğini gördüm. ''Yani benim de böyle bir yaratık olduğum mu varsayıyorsun?'' diye sordu Markheim. ''Günah üstüne günah işlemekten ve en sonunda sinsice cennete girmekten başka hiçbir büyük amacım olmadığını mı düşünüyorsun?'' ''Bunun düşüncesi bile kalbimi ayaklandırıyor.'' Senin insan türünü kavrayışın bu mu yani? Yoksa beni böyle bir alçaklığa delil saydığın kanlı ellerimle bulduğun için mi bu sözler? Ve bu cinayet suçu, iyilik pınarlarını bile kurutacak kadar büyük bir dinsizlik mi gerçekten? Benim için cinayet özel bir kategori değildir, diye cevapladı öbürü. Tüm günahlar cinayettir. Hatta tüm hayatın savaş olması gibi. Sizin ırkınızı, bir salın üzerinde açlıktan ölmekte olan denizciler gibi görüyorum. Kıtlığın ellerinden ekmek kabukları kopartıp birbirlerinin hayatlarıyla beslenen. Günahları, işlendikleri anın ötesinden takip ederim. Hepsinde de akıbetin ölüm olduğunu gördüm ve benim gözümde bir baloya gitmek için sevimli haller takınarak annesini kandıran cici kızın pıhtılaşmış insan kanı senin gibi bir katilinkinden daha az fark edilir biçimde damlamaz. Günahları takip ettiğimi söyledim. Erdemleri de takip ederim. Günahlardan bir tırnağın kalınlığı kadar bile farklı değildirler. Her ikisi de ölüm meleğinin mahsul toplamasına yarayan tırpanlardır. Benim yaşama sebebim olan kötülük, eylemde değil, karakterde oluşur. Benim için geçerli olan kötü adamdır. Kötü eylem değil. Çünkü kötü eylemin meyveleri, onları çağların şiddetli şelalesi boyunca yeterince uzaklara kadar takip edebilseydik, sık rastlanmayan erdemlerin meyvelerinden daha bile kutsal çıkabilirlerdi. Bir satıcıyı öldürmüş olduğun için değil, ama adın Markheim olduğu için. Kaçışını çabuklaştırmayı teklif ediyorum sana. Kalbimi sana açacağım, diye cevapladı Markheim. Sayesinde beni bulduğun bu suç benim sonumdur. Ona varana kadar bir sürü ders aldım. Onun kendisi bile bir derstir. Çok önemli bir ders. Şimdiye kadar sürüklenmemem gereken şeye isyan duygusuyla sürüklendim. Yoksulluğa mahkum bir köleydim. Sürüklenen ve kamçılanan. Günaha davet eden, bu koşullara karşı durabilen kuvvetli erdemler vardır. Benimki öyle değildi. Mutluluğa susamıştım. Ama bugün bu olay sayesinde hem ders hem de zenginlik kazanıyorum. Hem güç hem de kendim olmak yolunda taze bir karar. Dünyada hep başıboş dolaştım. Artık kendimi tamamen değişmiş görmeye başlıyorum. Bu eller iyiliğin aracı. Bu kalp huzurlu. Bir şey geçmişten çıkıp bana doğru geliyor. Kutsal tatil akşamları kilise orgunun sesini dinlerken kurduğum düşle ilgili bir şey. Yüce kitapların üstüne gözyaşlarımı akıttığım ya da masum bir çocukken annemle konuştuğum zaman sezdiklerimle ilgili bir şey. Benim hayatım orada gizli. Birkaç sene amaçsızca dolaştım. Ama varmam gereken şehri şimdi bir kez daha görüyorum. Bu parayı borsaya yatıracaksın sanırım, öyle mi? Dedi ziyaretçi. Ve orada, yanılmıyorsam, daha önce birkaç binlik kaybetmiştin zaten. Ah, dedi Markheim. Ama bu kez içimde kesin bir his var. Bu defa da kaybedeceksin, diye yanıtladı ziyaretçi ağır ağır. Ah, ama yarısını saklayacağım, diye bağırdı Markheim. Onu da kaybedeceksin, dedi öbürü. Markheim'ın alnı terlemeye başlamıştı. Peki, o halde ne fark edecek, diye hiddetle bağırdı. Diyelim ki kaybettim. Diyelim ki tekrar yoksulluğa saplandım. Bir tarafım, yani kötü olan, iyi olan tarafı alt etmek için sonuna kadar uğraşacak mı? İyi ve kötü, içimde çok güçlü. Her iki yöne çekip duruyorlar beni. Tek bir şeyi sevmiyorum ben. Her şeyi seviyorum. Büyük işleri, vazgeçişleri, şehadetleri kavrayabilirim. Ve cinayet gibi bir suçun içine düşmüş olsam da, merhamet duygusu düşüncelerime yabancı değil. Yoksullara acırım. Onların davalarını benden daha iyi kim bilebilir? Onlara acır ve yardım ederim. Sevgiyle değer veririm. Dürüst kahkahaları severim. Dünyada ne iyi bir şey ne de doğru bir şey vardır. Ama onu da yürekten severim. Benim ayıplarım hayatımı yönlendirmek mi sadece? Benim erdemlerim aklın kullanılmayan bölümü gibi etkide bulunamadan bekleyecek mi? Öyle olmamalı. İyilik de bir eylemler pınarıdır. Ama ziyaretçi parmağını kaldırdı. Bu dünyada bulunduğum 36 yıldır, dedi, birçok kader değişimi ve mizaç farklılaşmasından geçerken senin durmaksızın düştüğünü seyrettim. 15 yıl önce hırsızlığa başlamıştın. 3 yıl önce cinayetin adını duyduğunda bile betin benzin atardı. Hala uzağında durduğun herhangi bir suç kaldı mı? Başka vahşet ya da alçaklık kaldı mı? Bundan 5 sene sonra da sende aynı şeyleri görüyor olacağım. Aşağılara aşağılara, yolun aşağılara iniyor ve ölümden başka hiçbir şey seni durdurmaya yetmez. Evet, doğru, dedi boğuk bir sesle. Bir dereceye kadar kötülüğe bulaştım ama herkes için aynıdır bu. Bizzat azizler bile yaşamanın sıradan pratiği içinde inciliklerini kaybedip çevrelerinin rengine uyum sağlarlar. Sana basit bir soru yönelteceğim, dedi öbürü. Ve sen cevap verirken ahlaki horoskopunu okuyacağım sana. Pek çok konuda laçkalaşmışsın. Büyük bir olasılıkla böyle olmakla doğru yapıyorsundur. Ve her koşul altında tüm insanlar için aynıdır bu. Ama bunu kabul etmekle birlikte Önemsiz de olsa başa çıkılması güç, özel herhangi bir durumun içine kendi iradenle girdiğin oldu mu? Yoksa her şeye seni başkaları mı sürükledi? Herhangi bir durum mu? Diye düşünceli bir kederle tekrarladı Markheim. Hayır, diye ekledi çaresizlik içinde. Hiç girmedim. Hepsinde başarısız oldum. O halde, dedi ziyaretçi, neysen onunla yetinmelisin. Çünkü asla değişmeyeceksin. Ve bu aşamada ağzından çıkmış olan sözler geri dönülmez biçimde kayıtlara geçmiştir. Markheim uzun bir süre sessiz kaldı. Sonunda sessizliği ilk bozan ziyaretçi oldu. Madem öyle, dedi, sana paranın yerini göstereyim mi? Ya haysiyet! Diye bağırdı Markheim. Onu denemedin mi? Diye karşılık verdi öbürü. İki ya da üç sene önce seni aydınlanma toplantılarının platformunda görmedim mi? Üstelik ilahi okunurken en yüksek çıkan ses seninki değil miydi? Doğru, dedi Markheim. Ve görev yolunda bana ne kaldığını açıkça görüyorum. Bu dersler için sana gönülden teşekkür ederim. Gözlerim açıldı ve en azından kendimi olduğum gibi görebiliyorum. Aynı anda kapı zilinin keskin sesi bütün evin içinde çalmaya başladı ve ziyaretçi sanki beklediği malum sinyali almış gibi hemen ayağa fırladı. Hizmetçi! Diye bağırdı. Döndü. Seni önceden uyardığım gibi. Şimdi önünde daha da zor bir geçit var. Patronunun hasta olduğunu söylemelisin ona. Güven verici, daha doğrusu ciddi bir yüzle onu içeri almalısın. Gülümsemek yok, abartılı hareketler yok. Sana başarı sözü veriyorum. Kız içeri girip kapı kapanır kapanmaz, seni daha önce satıcıdan kurtaran aynı hüner, yolundaki bu son tehlikeyi de önünden kaldıracak. O andan itibaren önünde uzun bir akşam olacak. Eğer gerekirse bütün bir gece, evin hazinelerini aramak ve güvenliğini sağlamlaştırmak için. Tehlike kılığında ayağına gelen yardım bu. Kalk! Diye bağırdı. Kalk dostum. Hayatın terazi kefesinde titreyerek sallanıyor. Kalk ve başla. Markheim akıl hocasına sabit gözlerle baktı. Eğer kötü eylemlere mahkum olacaksam, dedi, açık bir özgürlük kapısı var hala. Eylemden vazgeçebilirim. Eğer hayatım hastalıklı bir şey olacaksa, onu terk edebilirim. Senin de söylediğin gibi, günaha davet eden her küçük yüreklendirmenin hükmü altında olmama rağmen, yine de kararlı bir tek davranışla kendimi onlardan uzaklara götürebilirim. İyiye olan sevgim kısırlığa mahkum olmuş. Olabilir, varsın olsun. Ama kötüye olan nefretim hala yerinde. İşte bu yüzden düş kırıklığına uğramak seni incitse de hem gücü hem de cesareti kendimde toplayabileceğimi görmelisin. Ziyaretçinin yüz atları harikulade ve çok güzel bir değişim geçirmeye başladı. Tatlı bir zafer ifadesiyle parladı, yumuşadı ve parladığı gibi silinip kayboldu. Ama Markheim dönüşümü seyretmek ya da anlamak için beklemedi. Kapıyı açtı. Düşünceli bir halde ağır ağır merdivenleri indi. Geçmişi gösterişsiz bir şekilde gözlerinin önünden geçti. Ona olduğu gibi baktı. Bir düş gibi çirkin ve yorucu, kasıtsız bir cinayet kadar gelişi güzel. Bir yenilgi manzarası. Yeniden gözden geçirdiğinde hayat artık hiç cazip gelmiyordu ona. Ama ötelerde bir yerde teknesini sığındıracak sessiz bir liman görüyordu. Geçitte duraladı, mumun ölü vücudunun yanı başında hala yandığı dükkana baktı. Dükkan tuhaf biçimde sessizdi. Satıcının görüntüleri kafasına üşüştü. Gözlerini dikmiş duruyordu. Ve sonra zil bir kez daha sabırsız bir yaygara koparttı. Hizmetçiyi kapı eşiğinde, yüzünde gülümsemeye benzer bir şeyle karşıladı. ''Siz en iyisi polise gidin.'' dedi. ''Patronunuzu öldürdüm.'' Son.